Kowski, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienie to nowa partia na prawicy. Wczoraj powstanie ugrupowania ogłosił jego lider Jarosław Gowin. Polacy walczący o prawdę historyczną będą mieli łatwiej. Wiele zmienia wczorajszy wyrok w sprawie określenia polskie obozy zagłady w telewizji CDF. Lekarze alarmują, trzeba ruszyć do walki z niewydolnością serca. Nazywają ją epidemią XXI wieku. Jarosław Gowin ma nową partię. Ugrupowanie ministra nauki i wicepremiera nazywa się Porozumienie. Powstało z połączenia Polski Razem, środowisk samorządowych, wolnościowych i republikańskich. Wczoraj w trakcie kongresu Gowin zapowiedział, że partia skupi się na gospodarce, wspieraniu samorządu, rozwijaniu innowacyjności i dbaniu o chrześcijańskie tradycje. Gospodarka z perspektywy średnich i małych firm, samorząd jako podstawa społeczeństwa obywatelskiego i tradycyjne wartości z odwołaniem do nauki Kościoła to najważniejsze obszary działalności Porozumienia. Chcemy zaproponować Polakom uczciwą umowę, że będziemy ciężko pracować dla Polski, że będziemy Polskę dalej konsekwentnie i głęboko zmieniać. Tłumaczył w czasie Kongresu Zjednoczeniowego wicepremier Jarosław Gowin list od prezesa Jarosława Kaczyńskiego z gratulacjami i poparciem dla nowej inicjatywy. Wygłosił Mariusz Błaszczak, szef MSWiA. Od siebie dodał, że Porozumienie wpisuje się w nurt Zjednoczonej Prawicy. W jedności siła, są przed nami wielkie zadania, wielkie wyzwania, ale jestem spokojny o to, że wspólnie poradzimy sobie. Jedną z propozycji nowej partii jest obniżenie ZUS-u dla małych firm oraz ulgi podatkowe dla dużych rodzin. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A kongres Zjednoczonej Prawicy był na Stadionie Narodowym. W szeregi nowej partii wstąpił m.in. były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. No i to było wczoraj, a dzisiaj ludowce będą na zaduszkach witosowych. Tradycyjnie są organizowane w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych. W ten sposób w Wierzchosławicach koło Tarnowa ludowcy rozpoczną obchody stulecia niepodległości państwa polskiego. Tam, w miejscu, w którym żył, mieszkał i spoczął Wincenty Witos, premier naszej wolności, trzykrotny premier II Rzeczypospolitej, faktyczny zwycięzca Bitwy Warszawskiej, która zahamowała bolszewicką nawałnicę, gromadzą się tysiące ludowców. Zapowiadał poseł PSL-u Piotr Zgorzelski. O 11:00 ludowcy złożą kwiaty na grobie Witosa. Na uroczystościach do Wierzchosławice ma przyjechać około 5000 działaczy PSL-u. Ten wyrok otwiera Polakom możliwość dochodzenia prawdy historycznej na terenie Niemiec. Sąd w niemieckiej Koblencji uznał, że telewizja CDF musi przeprosić za określenie polskie obozy śmierci i tym samym wykonać wyrok sądu w Krakowie. Walczył o to Karol Tendera, były więzień obozu Auschwitz. Teraz walka przenosi się na inny front. Chodzi o to, że CDF opublikowało przeprosiny na swoim portalu, ale ukryte w jednej z zakładek, tłumaczy mecenas Lech Obara. Czy to, co zrobili, czyli zamieszczenie gdzieś w głębi, nie na pierwszej stronie i tłumaczenie się, że to względy graficzno-techniczne uniemożliwiły zamieszczenie, czy to jest wyrok wykonany, czy niewykonany? My będziemy twierdzić, że on nie został wykonany. Zdaniem prawnika teraz będzie można żądać klauzuli wykonalności także do innych wyroków w podobnych sprawach, które zapadały przed polskimi sądami. Niewydolność serca to epidemia XXI wieku. Alarmują o tym środowiska lekarzy i w specjalnej deklaracji wzywają rząd do szybkiej realizacji Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca. Medycy zwracają uwagę, że w Polsce liczba osób z niewydolnością sięga miliona, a co roku stwierdza się około 220 tysięcy nowych zachorowań. Krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii profesor Jarosław Kaźmierczak zwraca uwagę, że wprowadzenie programu ma pomóc w edukowaniu pacjentów. Po zawale serca jest takich pięć elementów, pięć czynników ryzyka, które sprzyja na przykład zawałowi serca czy innym chorobom sercowo-naczyniowym. To jest palenie papierosów, nadwaga, cukrzyca, nadciśnienie, hipercholesterolemia. Pięć, wydawałoby się, prostych rzeczy. A co się dzieje, jeśli chodzi o pacjentów po zawale serca? Badania polskie, nie tylko polskie, pokazują, że po roku od zawału te pięć zaleceń spełnia tylko ile? 2,4% pacjentów. Szacuje się, że z powodu niewydolności serca co roku umiera około 60 tysięcy Polaków. I jeszcze na koniec gigantyczna afera korupcyjna w Arabii Saudyjskiej. 11 członków rodziny królewskiej oraz dziesiątki byłych i obecnych ministrów jest zamieszanych w łapownictwo. Wszyscy zostali aresztowani. Do korupcji miało dojść podczas pomocy dla położonego nad Morzem Czerwonym miasta, dotkniętego powodzią w 2009 roku. Saudyjski monarcha zapowiedział, że aresztowania stanowią początek kampanii na rzecz wykorzenienia korupcji i nadużywania władzy na jej najwyższych szczeblach. To był serwis Trójki. po południu na północnym zachodzie oraz na zachodzie możliwe opady deszczu, w pozostałych częściach kraju dużo chmur. Temperatura od 9 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i południowym wschodzie w porywach może mieć prędkość do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Do godziny ósmej. Dla ludzi, którzy nie wiedzieli nic o muzyce, był on wzorcem pianisty. Dla tych, którzy nie wiedzieli nic o Polsce, uosobieniem płomiennego Polaka. Cudzoziemcom, którzy nie mieli pojęcia o jego karierze politycznej, przypominał Mojżesza, przywódcę swojego ludu. Był znakomitością w każdym calu. Publiczność mogła oglądać go i słuchać w kinach, w salach koncertowych, mogła bez końca czytać o nim w prasie, ale w istocie nie wiedziała nic zgoła lub nic też bardzo niewiele o tym, jaki był naprawdę. Tak rozpoczyna opowieść o Ignacym Janie Paderewskim historyk Jan Zamojski, a wczoraj w Łazienkach Królewskich rozpoczął się czwarty Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego. Menuet G-dur Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Michała Szymanowskiego. Michał Szymanowski wystąpi na festiwalu Jana Ignacego Paderewskiego. Koncerty kameralne, symfoniczne i jazzowe to wszystko przed nami, ale też dlatego tacy, a nie inni moi goście. Jan Popis, dyrektor artystyczny festiwalu, krytyk muzyczny, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia. Witam pięknie. Dzień dobry. I Artur Dudkiewicz, pianista jazzowy, nazywany również ambasadorem polskiej muzyki w najodleglejszych zakątkach świata. Dzień dobry. Witam wszystkich. 157 lat temu urodził się Ignacy Jan Paderewski. Tą rocznicę będziemy czcić na festiwalu. Panie Janie, czy po trzech festiwalach możemy powiedzieć, że o Paderewskim mówią już wszyscy, Paderewskiego znają już wszyscy? No, to jest poważne życzenie, tak to powiedzmy dziś o poranku, ale no, pierwsze kroki w tym zakresie są stawiane, bo sprawa Paderewskiego w każdym wymiarze naprawdę jest bardzo mocno zaniedbana. Począwszy od tego, że w Warszawie nie ma chociażby ulicy imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Chodzi też o muzeum, które było, nie było, pojawiało się, znikało. Depozyty Paderewskiego tutaj przekazane jako spadek dla Polski, ten poniewierający się po różnych miejscach. Aż jego fortepian. No i wreszcie no, przypływ, bym powiedział, no, jakieś tam łaski i zrozumienia zapewne, że Paderewski może już, no, można powiedzieć, podczas tego czwartego festiwalu coraz lepiej czuć się w mieście swojej młodości, bo przecież tutaj przybył, gdy miał lat 12, tu się kształcił, tu został artystą, przecież ukończył Instytut Muzyki, później był wykładowcą tego instytutu, no więc tutaj wiele pozostawił, nie tylko jako inwestor czy udziałowy, a przede wszystkim jako krzewiciel pięknej polskiej patriotycznej myśli, ale przede wszystkim jako artysta. No więc to powoli ta tradycja jednego z najbardziej zacnych obywateli Warszawy, no, można się radować przynajmniej, że już w nikłym, ale jednak w jakimś tam procencie powraca. To czwarty festiwal, na szczęście będziemy mówić o tym Paderewskim. Miejmy nadzieję, że z roku na rok coraz więcej. Skoro jesteśmy w takim muzycznym gronie, Paderewski od 4 lat również w odsłonie jazzowej dla wielbicieli tego rodzaju muzyki. Arturze, kiedy usłyszałeś propozycję, aby zająć się muzyką Paderewskiego, żeby przedstawić ją na festiwalu, to dla ciebie to nazwisko i ta muzyka to była taka rzecz oczywista jak Chopin? No, szef festiwalu Wiesław Dąbrowski już jakieś 4 lata temu mówił mi o tym, może nawet więcej. Czyli jeszcze wtedy, kiedy festiwalu było. Jeszcze wtedy, jakie kiedy festiwalu. Jakie dalekosiężne plany. Tak, tak, ponieważ spotkaliśmy się kilkukrotnie, współpracowaliśmy przy innych festiwalach i były takie plany, ponieważ ja w międzyczasie interesowałem się różnymi mazurkami, pisząc swoje mazurki, to w rozmowach rozmawialiśmy również o mazurkach Paderewskiego i no, przyszła okazja, nadeszła okazja, żeby zainteresować się twórczością Paderewskiego głębiej, bardziej, wybrać utwory, które by były dobre i nadawały się do tego, żeby wyselekcjonować niektóre tematy i na te tematy improwizować. Arturze, mówisz, że to była dobra okazja, żeby zająć się Paderewskim tak głębiej. Czyli to właściwie jest dla ciebie w tej chwili przed festiwalem i ten czas przygotowywania to był taki moment poznawania Paderewskiego? W sensie jego muzyki? Paderewskiego poznawałem przez ostatnie kilka lat podczas moich podróży, ponieważ grałem na kilku jego instrumentach i to nazwisko i jego osobowość jako człowieka, patrioty zawsze było blisko mnie. Dużo o nim myślałem, grając na początku w Waszyngtonie na jego fortepianie w ambasadzie polskiej. Potem 2 lata temu byłem na wyspie podczas turnę w Nowej Zelandii i w Australii. Zagrałem na wyspie Waiheke koło Auckland. Była to nie lada okazja, żeby zobaczyć kolejny instrument Paderewskiego. On musiał mieć ich chyba sporo, bo zostawił ten instrument dawno temu, w 1907 roku, podczas turnę koncertowego na Antypodach. To jest wyremontowany Bechstein i to była tak niesamowita w ogóle atmosfera tego koncertu, ponieważ instrument został niedawno wcześniej wyremontowany na pięknej wyspie, do której dopłynęliśmy na promem otoczonej wulkanami, gdzie stacjonowali wcześniej hippisi, dzisiaj podstarzali, a w większości dzisiaj jest tam wyspa zamieszkała przez bardzo zamożnych ludzi z Europy, którzy tęsknią za kulturą, i tam na tym fortepianie w Muzeum Instrumentów zagrałem swoje mazurki obok z wiszącym portretem Paderewskiego. Także cały czas miałem kątem oka, widziałem Paderewskiego, patrzył mi na ręce. Jego fortepian, świetnie brzmiący Bechstein i Liszt jeszcze do tego. Trudno no się gra, jak Paderewski patrzy na ręce. Z Paderewskim cały czas myślałem o jego twórczości. I szczególnie na mnie, ja bardzo cenię artystów, wielkich artystów, którzy byli jednocześnie ludźmi. To nie zawsze wielkimi ludźmi. Jako jego człowieczeństwo, patriotyzm, filantropia, wielkość umysłu, to zrobiła dla mnie kolosalne wrażenie. W zasadzie dla mnie takie ostatnie stadium artysty to jest artysta nie tylko grający, ale artysta człowiek. I takim był Paderewski według ciebie? Z tego, co czytałem i rozmawiałem z ludźmi, no to artysta, no człowiek wielkiego formatu, to chyba wszyscy wiemy. Chciałbym, żeby się o tym wszyscy dowiedzieli. W szkołach, w książkach, żeby o tym mówiono. No my dzisiaj będziemy po raz kolejny zresztą przypominać i troszeczkę o tym opowiemy. Panie Janie, fortepiany, okazuje się, Paderewskiego na całym świecie. Jakoś się na całym świecie o Janie Ignacym Janie Paderewskim pamięta, a Warszawa posiada fortepian Paderewskiego? Tak, oczywiście posiada. No, ten, który został przekazany nowojorski Steinway, bo przecież Paderewski, gdy koncertował, może już nie na Antypodach, bo trudno byłoby firmie Steinway wysłać 6 czy 7 fortepianów na każdy koncert, bo ceniła firma Steinwaya, ta amerykańska, Paderewskiego, który przecież, no, użyjmy współczesnego słowa, wspierał te filmy, czyli promował, która mogła dzięki niemu stanąć na nogi, więc on, gdy właśnie podróżował po Stanach Zjednoczonych, to miał do dyspozycji no właśnie ileś tam fortepianów i mógł w danym momencie sobie je wybierać. No, ten nowozelandzki Bechstein, no to oczywiście jeszcze coś innego. No ale zgadza się, że te jego fortepiany no są jakąś relikwią, a warszawski Steinway specjalnie dla niego zbudowany. No on tutaj trafił po wojnie w ramach no takiego zapisu spadkowego Paderewskiego, że on życzy sobie, żeby pewne pamiątki i również ten fortepian w Warszawie się znalazły, no, w pierwszej odsłonie, już gdy no, z Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, a później Akademii Muzycznej ten fortepian wydobyto gdzieś tam, no już jako instrument wysłużony z zakamarków, on ukazał się właśnie w Podchorążówce, w tym po raz pierwszy zawiązany Muzeum Pamiątek po Paderewskim. No, rzeczywiście piękny fortepian. No i on teraz no, znalazł się między innymi w Pałacu Prezydenta, gdzie na tym fortepianie odbywały się uroczyste koncerty, a to pomiędzy Muzeum w Otwocku, a to pomiędzy Pałacem Prezydenta. Ten nowojorski Steinway no, żyje. Rzeczywiście żyje i to jest no, bardzo piękna pamiątka po mistrzu, no w sensie bardzo unikatowego egzemplarza Steinwaya. A jest, przepraszam, jest jeszcze jeden egzemplarz, jeszcze jeden fortepian Paderewskiego, nieopodal Warszawy, w Warce, w Muzeum Pułaskiego. Jest instrument, który prawie, że nie gra, trudno się na nim gra, ale jako eksponat jest wystawiony. Ale też Steinway czy inny? Nie, to jest jakiś francuski. Francuski, albo to jest warszawska firma Kerntopf. To właśnie jeden z wybijających się warszawskich producentów fortepianów, u którego Paderewski zamieszkał i na tych fortepianach w Polsce grał. Zresztą się pochwalę, ja też mam w domu fortepian Kerntopfa. Zresztą, tak jak się okazało, te fortepiany zdobył dzięki Paderewskiemu, ale przede wszystkim oczywiście samej konstrukcji, złoty medal na światowej wystawie w Paryżu. I tu postawimy kropkę do swojego repertuaru, który przed państwem, czyli do koncertu na Festiwalu Paderewskiego, Artur Dutkiewicz wybrał między innymi mazurka, a sam oczywiście specjalizuje się w komponowaniu i graniu mazurków. To z ostatniej płyty Traveler, trio Artura Dutkiewicza i mazurek satwiczny. Thank you. Mazurek satwiczny, bardzo pozytywny, bardzo jasny, na dobry początek dnia z płyty Traveler trio Artura Dutkiewicza. 10 listopada o godzinie 19.30 w Teatrze Królewskim w Łazienkach zabrzmią dwa fortepiany i wibrafon, czyli paderewski jazz inspiracje. Arturze, to wymieńmy jeszcze dwóch artystów, którzy wezmą razem z tobą udział w tym jazzowym wydarzeniu. Michał Szymanowski, muzyk klasyczny, poważny, który miał też romans z improwizacją, bo z tego, co słyszałem, to grał w big bandzie i oprócz tego, że będzie grał w oryginale kilka utworów paderewskiego, Polonez, Legendę, Mazurek, to również trochę poimprowizujemy na niektórych tematach, na niektórych kadencjach. No i Karol Szymanowski, ojciec, z którym miałem przyjemność muzykowania wiele, wiele lat temu, będzie grał na wibrafonie. Kiedyś mieliśmy duet z wibrafonem. Na wibrafonie bardzo ciekawym, bo to jest wibrafon zbudowany według jego projektu we francuskiej firmie Bergerot. I z powiększoną menzurą, z powiększoną klawiaturą, czyli jest jedna oktawa jeszcze basowa, ale to jest część klawiatury jest marimbą, dlatego to bardzo osobliwie, bardzo ciekawie brzmi i będą, Karol będzie grał na przykład transkrypcję nocturnu B-dur, potem będzie grał w odsłonie oryginalnej jego syn. Ja będę na ten temat improwizował i potem wszyscy razem będziemy grali te tematy, mieszając oryginał z improwizacją. Czyli wibrafon, fortepian jazzowy, fortepian klasyczny i paderewski, który będzie łączył w całość wydarzeń. Jakim kluczem muzycznym kierowałeś się, dobierając utwory paderewskiego? No, chodziło mi o to, żeby były różnorodne, żeby miały różne nastroje, ale ja lubię utwory trójdzielne, także pierwsze co, to zacząłem od mazurków, ponieważ wychowałem się na muzyce ludowej i tutaj będą dwa mazurki mniej znane, to nawet nie opusowane, chyba młodzieńcze utwory, które powiedzmy nie ograniczają mnie, są to bardzo proste tematy. I na na jeden temat improwizuję zupełnie swobodną improwizacją. Mogę je tam grać w różne strony. A drugi mazurek gramy z Karolem Szymanowskim w duecie. Dosyć taki szybki mazurek F-dur, gdzie są dosyć takie wirtuozowskie improwizacje. Także od tego zacząłem, ale później jest temat z wariacjami paderewskiego. W zasadzie Paderewski napisał sporo wariacji do tego tematu. My nie gramy wariacji, gramy swoje wariacje, czyli improwizacje powstające na żywo. Czyli gramy temat z Karolem i gramy w takiej manierze typowej dla muzyki jazzowej. To się nazywa rytm changes. Akurat ten temat świetnie tutaj pasuje. Panie Janie, jazz paderewski to taki pomysł, żeby przekonać do muzyki paderewskiego jeszcze innych odbiorców? Jak ten jazz ma się do paderewskiego? Żeby dobrze zrozumieć strukturę festiwalu, oczywiście idea programowa festiwalu polega na tym, że prezentujemy przede wszystkim oryginalne utwory Jana Paderewskiego. W tym roku będzie zaprezentowana jego monumentalna symfonia Polonia na zakończenie podczas koncertu patriotycznego. Tego się nazywa. Będzie zagrany jego wspaniały koncert fortepianowy. Tutaj będzie solistą pianista włoski Maurizio Balini, Sinfonia Varsovia. Będzie Fantazja Polska zagrana przez Polską Orkiestrę Radiową przy współudziale Janny Marcinkowskiej. Także to są te monumenty kompozytorskie, ale nie tylko, bo są koncerty kameralne, gdzie po raz może nie pierwszy, zabrzmi, zostanie wykonana jego suita na orkiestrę smyczkową. No taki utwór może nie z pierwszego planu, ale ważny, bo trzeba powiedzieć, że Paderewski jako kompozytor wcześniej niestety zakończył swoją twórczość właśnie kompozytorską. Liczył niewiele ponad 40 lat, bo oczywiście został wielkim pianistą i ta kariera mu pochłaniała gro czasu. Poza tym polityka doszła do tego wszystkiego. Działalność na każdego rodzaju, filantropijna. Można powiedzieć, że nie miał czasu na komponowanie? To znaczy, ten plan się przesunął. W związku z tym wniosek jest taki, że mamy, niestety mało utworów Ignacego Jana Paderewskiego, ale te, które są, jeszcze sonata skrzypcowa będzie zaprezentowana, miniatury. I dlatego w tym bogatym programie jest też taki element, to powiedzmy sobie jasno, na to, żeby stwarzać możliwość prezentowania również transkrypcji utworów Ignacego Jana Paderewskiego. Dlatego na przykład już właśnie w sobotę był ten koncert zatytułowany Wieczór Hiszpański, gdzie orkiestra kamera z Hiszpanii w wersji na orkiestrę smyczkową zaprezentuje jego utwory solowe, czyli nie wiem, Tańce Polskie, Krakowiak, Mazurek, Krakowiak, jeszcze raz Polonez, jako transkrypcję. Więc tutaj ta sprawa właśnie tej nitki, czy tej ścieżki jazzowej jest jak najbardziej uzasadniona, bo chodzi nie tylko o to, żeby zaprezentować znakomitych muzyków jazzowych, których oczywiście mamy, ale chodzi o to, że przy tej skromności jednak liczby utworów Paderewskiego, dopuszczamy jeszcze jedną możliwość transkrypcji, czyli sięgania do źródeł, do oryginalnych tematów, do oryginalnych utworów, żeby w tej wersji jazzowej je tutaj udostępnić. W tym roku oczywiście jest Artur Dutkiewicz, są panowie szymanowscy, ale przecież na podobnej zasadzie zaistnieli tutaj inni pianiści, jak Włodzimierz Nachorny ze swoim triem poprzednio, czy Włodek Pawlik, ale jak mówię, wszystko polegało na tym, żeby do tej bogatej oferty programowej, która głównie zasadza się na oryginalnych kompozycjach, ale też i twórczości jak gdyby polskiej, głównie polskiej, będą grane też symfonie polskie, poematy symfoniczne Karłowicza, poematy Noskowskiego, czyli duże utwory symfoniczne, było miejsce na tę jeszcze jedną możliwość wyprowadzenia twórczości Szymanowskiego na inne forum, w tym przypadku na forum spontanicznej improwizacji, pięknych opracowań i na forum odbiorców. Poszerzone niż tylko odbiorcy muzyki klasycznej. I poszerzeni również o odbiorców rodzinnych, jeśli się tak wyrażę, bo dzisiaj festiwal rozpoczyna się koncertem rodzinnym, czyli edukujemy Paderewskim od dziecka, a w godzinach południowych pan zabierze chętnych na spacer śladami Ignacego Paderewskiego po Warszawie. Ale to najpierw taki mały test dla Artura. Jedno, dwa miejsca w Warszawie według ciebie, które związane są na pewno z Paderewskim, Arturze? Jedno chociaż. Jak myślisz? Filharmonia. Grał w Filharmonii na początku chyba, jak ona powstała w ogóle, zagrał koncert na samym początku. Panie Janie, my nie wiemy, gdzie są ślady Paderewskiego w Warszawie. To gdzie nas pan zabierze? W tą podróż. Warszawa oczywiście, jak już wspomniałem, to miasto młodości Ignacego Jana Paderewskiego. Miejsca, w których przebywał na początku jako student. To oczywiście Instytut Muzyki, obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Rozpocznie się spacer? Spacer rozpoczniemy spod Bristolu. Niestety obecni właściciele hotelu Bristol nie wyrazili zgody na to, żeby odtworzyć fakt historyczny, kiedy to Ignacy Jan Paderewski z balkonu tegoż hotelu, którego przecież był współwłaścicielem, powitał ludność Warszawy, przemawiał do nich. Nie wiem dlaczego, zdaje się, że obecni właściciele Anglicy jakoś tak nie czują potrzeby zrozumienia nas, że my mamy tutaj jakieś takie potrzeby, troszkę narodowościowe, troszkę patriotyczne, a przede wszystkim historyczne. Zresztą podobny epizod już miał miejsce nie tak dawno, kiedy to pewna fundacja chciała murować tablicę na jednej ze ścian hotelu Bristol, no i właściciele tłumacząc to nie wiem, no estetycznymi jakimiś problemami, względami, no uznali, że nie mogą wyrazić zgody. No nie chcę tego komentować, ale muszę powiedzieć, że emocje tutaj moje sięgają zenitu. No więc patriotyzm przeszłości, obecnych czasów. I historia też również historia muzyki. No, jeśli chcemy, że tak powiem, te rzeczy kultywować, krzewić, to nie powinni nam tacy państwo, jak właśnie właściciele hotelu Bristol, w tym po prostu przeszkadzać. A z hotelu Bristol, gdzie dalej? Oczywiście miejsca są piękne, z wszystkim Zamek Królewski w Warszawie, kiedy przypomina się, nie wiem, styczeń roku 1919, kiedy to Ignacy Jan Paderewski zainaugurował posiedzenie pierwszego polskiego wolnego rządu. Także tych miejsc sporo. Później udamy się pod ratusz, gdzie przyjął przecież honorowe obywatelstwo Warszawy. I ciekawostka w tym, że dawnym ratuszu, bo wiadomo, że on został zniszczony, teraz mamy rekonstrukcję, była sala koncertowa, w której Paderewski już po tych swoich wielkich sukcesach światowych przyjechał do Warszawy, żeby dać pierwsze koncerty w Filharmonii, tutaj wspomnianej, bo ona dopiero powstała w 1901 roku jeszcze. Nie było więc gdzie zorganizować koncert Paderewskiego w Warszawie. Okazuje się, że w tym ratuszu była wspaniała sala aleksandryjska, oczywiście na cześć cara Aleksandra, kapiąca, że tak powiem, ozdobami nieprawdopodobnymi, żyrandolami i pewnie też i złotem. I w tejże sali, która mogła pomieścić prawie 2000 osób, Ignacy Jan Paderewski dał swoje pierwsze koncerty. Odwiedzimy to miejsce. Oczywiście pójdziemy też pod operę, Teatr Wielkiej Operę Narodową, no żeby może już w tym momencie poradować się wspólnie z faktu, że zdaje się, że możemy już bardzo poważnie liczyć, że w tymże gmachu niebawem ma być wystawiona jego opera Manru, na co czekaliśmy od lat i wreszcie już taki zwiastun dobrej wiadomości gdzieś tam do nas dociera. Czyli widać, że ta trasa, taka usankcjonowana opowieść śladami Paderewskiego w Warszawie powinna zagościć na stałe, żeby to był taki punkt programu historii muzyki w Warszawie. Mamy inne trasy różnych literatów słynnych. Przydałoby się również, by była taka trasa Paderewskiego. Tak, że tak powiem, Paderewskiego w Warszawie, to oczywiście byłby to szlak wspaniały, bo przecież to nie tylko te miejsca, oczywiście Filharmonia dochodzi, ale przecież, nie wiem, wytwórnia papierów wartościowych, te jego różne inwestycje, miejsca, gdzie stawiał panoramy, gdzie były eksponowane, no więc to by powstał, myślę, że nie mniej atrakcyjny szlak po Paderewskiej, jak na przykład po Chopinie. A no właśnie, to w takim razie zostawiamy państwa, słuchaczy również z taką myślą, może warto stworzyć taki szlak Paderewskiego, może słuchacze też będą przewodnik. Napisać po prostu i odbywać regularne wycieczki, to myślę, że to jest taki wstęp. Te nasze spacery po Warszawie są takim preludium właśnie do tego, żeby Paderewski zaczął z nami odwiedzać te miejsca. Oczywiście w cudzysłowie, kiedy był, no mamy oczywiście w Alejach Różańskich jego pomnik, no więc jest gdzie naprawdę spacerować. A jednym z tematów, które zainspirowały Artura Dudkiewicza do stworzenia koncertu Paderewski Jazz Improwizacje, był temat z drugiej części koncertu, pięknego koncertu Amol Ignacego Jana Paderewskiego. To będzie fragment w wykonaniu na fortepianie Kevina Kennera pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. repertuarze. No i tylko we fragmencie, część druga koncertu Amol, opus 17 Ignacego Jana Paderewskiego, a moimi gośćmi przypominam, że są pan Jan Popis i Artur Dudkiewicz. Panie Janie, pan przyniósł ze sobą oryginalne wykonanie Ignacego Jana Paderewskiego dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwości. Dobry pianista, dobry kompozytor, a może wcale nie dobry pianista. No było tak, że rzeczywiście, że Paderewskiego krytykowano, w zasadzie odsądzano, że jego sposób gry jest manieryczny, a niektórzy wręcz, zwłaszcza słuchając jego, być może mieli rację, gdy słuchali jego bardzo starych nagrań, twierdzili, że jego technika pozostała wiele do życzenia, więc chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali fragmentu tylko etiudy Lista la Leggerezza, czy rzeczywiście te wszystkie sprawy techniki i innych pianistycznych, bym powiedział, niuansów, wartości, można tak jednym ruchem skreślić. Słuchaliśmy wykonania Ignacego Jana Paderewskiego na fortepianie i cóż panowie, ja patrzę się na Artura Dudkiewicza, pianistę. W tym nagraniu jest bardzo duża lekkość. Czasami zarzucono Paderewskiemu właśnie, że gra trochę przyciężkawo. Ja tego tutaj nie czuję. Wiem, że dużo ćwiczył na niemej klawiaturze, żeby mieć rozgrzane ręce, ale dla mnie technika jest tylko środkiem do przekazania czegoś, co jest o wiele większe od techniki. Technika jest ograniczoną formą do przekazywania tego, co jest bezforemne, które jest potężne i właśnie to Paderewski miał niesłychaną charyzmę, niesłychanego ducha i w tych nagraniach to słychać, jeżeli w niektórych na przykład nagraniach, bo słyszałem takie same jakieś omcknięcia, ale kto ich nie ma. Wtedy nie było montażu. Nie było montażu. Artur Rubinstein też często grał właśnie jakieś nuty, które akurat nie pochodziły z tekstu, ale odbiera się wrażeniowo. Arturze, a co wy chcecie opowiedzieć tym koncertem słuchaczom? Muzyka Paderewskiego jest piękna i w muzyce, którą my będziemy grali, chcielibyśmy te wartości, które są najlepsze, które wartości ludzkie pokazać za pomocą tych dźwięków. Paderewski był wielkim człowiekiem o wspaniałej duszy i jeżeli chociaż trochę nam się z tego wnętrza człowieka uda pokazać i przenieść, żeby druga strona, czyli publiczność, zarezonowała właśnie tym, tą stroną tej muzyki, to będzie dobrze. 10 listopada o godzinie 19 w Teatrze Królewskim w Łazienkach, Paderewski, jazz, inspiracje. Bardzo serdecznie zapraszamy. Panie Janie, już jutro, 6, również wielki koncert urodzinowy. Wielki koncert urodzinowy i to jest bardzo piękna sytuacja, kiedy możemy ten koncert przeprowadzić w Filharmonii Narodowej, a więc tak jak wspomniał pan Artur, miejscu naznaczonym obecnością Paderewskiego, kiedy to rzeczywiście w 1901 roku odbyła się inauguracja, kiedy to właśnie grał podczas tego wieczoru sam Ignacy Jan Paderewski, więc to będą w najbliższy poniedziałek dwa takie wydarzenia. Najpierw o godzinie 13 młodzież szkół warszawskich, szkół noszących imię Paderewskiego, przybędzie do Filharmonii, do sali kameralnej, żeby słuchać swoich rówieśników, może niewiele starszych też studentów, którzy są laureatami różnych konkursów pianistycznych. Mamy rzeczywiście bardzo utalentowanych młodych pianistów, którzy życzymy im, żeby poszli śladami Paderewskiego, więc oni będą grać dla tej młodzieży. Aleksandra Świgut, Adam Goździewski i Piotr Aleksiewicz, a wieczorem o godzinie 19:00 Polska Orkiestra Radiowa i solistka Joanna Macinkowska przy fortepianie zagrają wspólnie fantazje na tematy polskie Paderewskiego, ale ponieważ nasz festiwal poszerza swój krąg repertuarowy również o muzykę polską, no więc dla przypomnienia będzie symfonia Józefa Elsnera, wielkiego profesora naszego Fryderyka Chopina. I też ciekawego bardzo kompozytora. No bardzo ciekawego kompozytora, mało granego, więc przypominam muzykę polską w kontekście Ignacego Jana Paderewskiego, no bo to jest idea tego festiwalu. Panie Janie, to kiedy, do kiedy festiwal będzie trwał? Kiedy będzie wielkie zakończenie, wielki finał? Mamy 8 dni festiwalowych, 8 dzień to 11 listopada, Święto Narodowe i wtedy w studiu koncertowym Polskiego Radia zostanie wykonana ta monumentalna, jakże patriotyczna Symfonia Polonia Ignacego Jana Paderewskiego, Polska Orkiestra Radiowa i Michał Klauza jako dyrygent. No i tak, drodzy Państwo, moglibyśmy z takimi gośćmi o Ignacym Janie Paderewskim opowiadać i opowiadać. Zapraszamy najserdeczniej na festiwal. Dyrektor artystyczny festiwalu Jan Popis, bardzo, bardzo dziękujemy za te opowieści. Artur Dutkiewicz, pianista jazzowy. Zapraszamy na koncert 10 listopada. No a na zamknięcie naszej opowieści jeszcze raz niech zabrzmi Mazurek w wykonaniu Artura Dutkiewicza, tym razem solo na fortepianie. Niech to będzie taki Mazurek Oberek. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo dziękujemy. Thank you.